oraz że powstał z troską o środowisko naturalne, a także z dbałością o warunki utrzymywania zwierząt. Czyli żywność z Euroliściem to dobry wybór. Kupuj świadomie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 8 sierpnia, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie Marsz Solidarności z Białorusią. Do końca września trwa obowiązkowy Narodowy Spis Powszechny. Na Bulwarze Nadmorskim w Helu zabrzmi wieczorem muzyka filmowa. W Warszawie odbywa się Marsz Solidarności z Białorusią. Wydarzenie zorganizowano w przededniu rocznicy ostatnich wyborów na Białorusi. Marsz przeszedł przed ambasadą Stanów Zjednoczonych, potem dotarł przed ambasadę Rosji. Wcześniej na placu defilat odbyła się pikieta solidarnościowa ze społeczeństwem Białorusi, zorganizowana przez środowiska anarchistyczne. Następnie uczestnicy pikiety przyłączyli się do marszu zorganizowanego przez Białoruski Młodzieżowy Hub i Centrum Białoruskiej Solidarności. Demonstranci maszerują pod hasłem Białoruś będzie wolna. Mobilny punkt Narodowego Spisu Powszechnego stanął w Lublinie w parku na Górkach Czechowskich. Rachmistrzowie służą pomocą wszystkim zainteresowanym. Wystarczy znać swój numer PESEL, mówi Elżbieta Łoś z Urzędu Statystycznego w Lublinie. Zapraszamy wszystkie osoby, które nie brały udziału, a dodatkowo jeszcze czekają jakieś małe upominki dla osób, które zechcą nas odwiedzić. W zależności od tego, czy spisujemy tylko siebie, czy całą rodzinę, no to jest od 10 minut do 20, myślę, maksymalnie minut. Trzeba byłoby poświęcić na to, żeby wziąć udział w spisie tu u nas na miejscu, ale myślę, że jest to dużo szybciej niż jeżeli mamy kłopot my sami posługiwać się internetem, nie mamy dostępu do internetu, to wtedy zapraszamy właśnie do nas. Natomiast wszystkie osoby, które są cyfrowe, mają dostęp do internetu, myślę, że bez problemu. Na stronie spis.gov.pl można to zrobić samodzielnie. Spis trwa do końca września, a udział w nim jest obowiązkowy. 101. rocznicę bitwy pod Cycowem, epizodu Bitwy Warszawskiej, świętują mieszkańcy gminy. Podczas uroczystości przy cmentarzu wojennym odsłonięto pomnik w hołdzie żołnierzom poległym w zwycięskiej bitwie. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla Cycowa, ale i dla historii Polski, mówi wójt gminy Wiesław Pikuła. Dzięki tej zwycięskiej bitwie zostały zatrzymane wojska bolszewickie, które kierowały się na Lublin i dzięki temu była możliwa kontrofensywa z Naddwieprza, która była planowana przez Józefa Piłsudskiego. My od wielu lat, co roku organizujemy takie uroczystości patriotyczne. W tym roku chcieliśmy właśnie upamiętnić tym pomnikiem bohaterów tej bitwy i jakby odsłonić ten cmentarz, bo on był troszeczkę taki jakby niewidoczny z drogi krajowej. Teraz będzie widoczny. W ubiegłym roku podczas obchodów 100. rocznicy bitwy pod Cycowem odsłonięta została tablica pamiątkowa ufundowana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Znalazło się na pomniku zbudowanym przez mieszkańców w 1930 roku w 10. rocznicę bitwy. Na Bulwarze Nadmorskim w Helu zabrzmi dziś muzyka filmowa. W ramach 20. Międzynarodowego Letniego Festiwalu Kultury i Sztuki wystąpi orkiestra kameralna Progres pod batutą jej założyciela, gdańskiego dyrygenta Szymona Morusa. Ten koncert włączyliśmy do tegorocznego programu po wielu prośbach naszych słuchaczy, mówi dyrektor artystyczny wydarzenia, śpiewak operowy profesor Dariusz Paradowski. Jest właśnie wielkie zapotrzebowanie, jakiś taki głód na to, żeby ta muzyka filmowa również zafunkcjonowała na tego typu imprezach artystycznych. I w zasadzie ten koncert jest wyjątkowo na zamówienie publiczności. Dostawałem masę maili, listów, próśb, telefonów, żeby taki koncert również zaistniał w tym dzisiejszym czasie, bo to jest coś takiego bardziej komunikatywnego. Myślę, że dla ogółu społeczeństwa. A zarazem jest jakaś też taka potrzeba znowu powrotu do sztuki, ale w takim, myślę, bliższym nam sensie komunikacji, naturalnemu odczuwaniu czy patrzeniu na sztukę, którą niesie ze sobą właśnie muzyka filmowa. Koncert muzyki filmowej w ramach 20. Międzynarodowego Letniego Festiwalu Kultury i Sztuki rozpocznie się na Bulwarze Nadmorskim w Helu dziś o 20. Wstęp, jak na wszystkie festiwalowe wydarzenia, jest bezpłatny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem możliwy deszcz na wybrzeżu i Pomorzu, burze. Nocą silne opady deszczu i burze najprawdopodobniej wystąpią w południowej i południowo-wschodniej części kraju. Od 19 stopni na północy do 24 na południowym wschodzie. W nocy od południowego zachodu zacznie wchodzić strefa opadów. Padać będzie jeszcze na północy, choć burze będą już zanikać. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy wiedziałeś, że wielkość dotacji unijnych zależy od wyników Narodowego Spisu Powszechnego? Dlatego warto się spisać. możesz to zrobić na stronie spis.gov.pl, dzwoniąc pod numer 22 279 99 99 lub w najbliższym urzędzie gminy. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co poza ratami 0% mają jeszcze fajnego w Media Expert? Teraz ceny w dół. A, no to super! A do tego przez pół roku nie płacę i RRSO 0%. Ceny w dół. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid. Przepraszam, co oznacza ten liść ułożony z białych gwiazdek na zielonym tle, tu na etykiecie? To logo produkcji ekologicznej. Oznacza ono, że produkt jest certyfikowany, kontrolowany na każdym etapie, wytworzony bez GMO, syntetycznych nawozów i środków ochrony roślin oraz że powstał z troską o środowisko naturalne, a także z dbałością o warunki utrzymywania zwierząt. Czyli żywność z euroliściem to dobry wybór. Kupuj świadomie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest prawie 7 minut po godzinie 17. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Na program zaprasza sponsor. Producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Trzecia strona medalu. Na dwie godziny ze sportem, jak co tydzień o tej porze, zaprasza po raz pierwszy w tym zestawieniu Debel, Robert Grzędowski i Krzysztof Łoniewski. Oczywiście grę audycji poświęcimy zakończonym dziś Igrzyskom Olimpijskim. Będziemy mówić o medalach tych, których się spodziewaliśmy, ale i tych, które nas kompletnie zaskoczyły, jak ten złoty uroczego gościa z Tychów, Dawida Tomali. Ja lubię zaskakiwać i mi się to udało, nie tylko kibiców, ale też moich rywali oraz nawet zaskoczyłem samego siebie. Mówił nasz złoty i złotousty, chociaż zwycięzca ostatniego wyścigu olimpijskiego na 50 km. Generalnie jesteśmy pod wrażeniem występu naszych lekkoatletów, no bo gdyby nie oni, w Tokio w klasyfikacji medalowej byłoby krucho. A dzięki nim notujemy najlepsze igrzyska w XXI wieku. Iga Baumgart-Witan wyjeżdża z Japonii z dwoma medalami, złotym i srebrnym. Sukces będzie świętować na słodko. Po pierwsze, chciałam powiedzieć, że przeszłam kurs pieczenia tortu piętrowego, więc ja skoro dwa medale, to upiekę dwa piętra tortu dla nas wszystkich. Lekkoatleci kilka godzin temu wrócili do kraju. Nasze srebrne wioślarki z czwórki podwójnej już zdążyły się zaaklimatyzować na miejscu. Agnieszka Kobus-Zawojska ma ciekawe plany urlopowe. Mamy jeszcze przed sobą Mistrzostwa Świata w wioślarstwie morskim i wystartujemy dwójkę. Jest to dyscyplina nieolimpijska, ale razem na jednej łódce będziemy wiosłować. Tak jak wspominaliśmy, dużo dziś o igrzyskach, ale nie tylko nimi kibic żyje. Ten kibic żużlowy nosi głowę wysoko. Dwaj Polacy dwa razy stawali na podium kolejnych rund cyklu Grand Prix. Przed nami jest sporo rund i ciśniemy po prostu. Na pewno dam z siebie 100%, a w październiku się okaże, na ile to starczyło. Na nic się nie napalam, na nic się nie nastawiam. Po prostu jadę kolejne turnieje, by zadowolić moich kibiców, rodzinę. Mówił dyplomata Bartosz Zmarzlik, który jest nowym liderem cyklu i, jak pamiętamy, broni tytułu mistrza świata. I zostajemy przy motorsporcie. It's Rossi into Stowe corner. Ultimo giro. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Rossi c'è. Che gara! I decided to stop at the end of the season. Jak słyszeliśmy, legenda MotoGP Valentino Rossi po sezonie odwiesi kask na kołku i to będzie ważny temat w dzisiejszej audycji. Tak jak zwycięstwo Jana Krzysztofa Dudy w szachowym Pucharze Świata w Soczi. Po drodze Janek pokonał samego mistrza świata, wyglądającego jak gladiator Norwega Magnusa Carlsena, a kolejnych rywali wyprowadzał z równowagi kamienną twarzą. Muszę też powiedzieć, że byłem trochę zmęczony i może przez to trochę łatwiej mi było utrzymać tego poker face'a przysłowiowego, bo ja generalnie jestem osobą lubiącą gestykulować, ale byłem już taki zmęczony, trochę taki zombie, no nie. jak zombie wyglądał dziś Leo Messi, który rozstał się z Barceloną. Oczywiście nie zapominamy o tym tematu. Dziś popłynęły na konferencji prasowej łzy. Będzie też o ciekawym turnieju tenisowym w kraju. Porozmawiamy o tym z Mariuszem Fürstenbergiem i zejdziemy bardzo głęboko pod wodę, gdzie furorę we freedivingu na poziomie światowym robi pewna polska aktorka. Proszę zostać z nami do 19:00. Proszę też oczywiście do nas telefonować. Nasz numer to 227 trójek. Ela Różycka na posterunku. A teraz najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Igrzyska olimpijskie w Tokio zakończone po dokładnie 19 dniach sportowej rywalizacji, po 17 dniach od oficjalnej ceremonii otwarcia. Dziś była ta zamykająca całą zabawę, znów bez kibiców, więc trochę smutna. Polską flagę niosła Karolina Naja, dwukrotna medalistka w Tokio, czterokrotna w karierze, właściwa osoba na właściwym miejscu. Przypominam, ostatni dzień biało-czerwonym medali nie przyniósł, Daria Pikulik nie ukończyła kolarskiego wieloboju na torze, czyli Omnium, a w maratonie mężczyzn najlepszy z Polaków był dopiero 38. O igrzyskach dziś w audycji mówić będziemy jeszcze sporo. A teraz zaglądamy na boiska piłkarskiej Ekstraklasy. Zakończył się już pierwszy dzisiejszy mecz. Pogoń Szczecin wygrała z Piastem Gliwice 1-0, autorem bramki Jean Carlos. Zagrają dziś jeszcze Wisła Kraków z Rakowem Częstochowa i Śląsk Wrocław z Lechią Gdańsk. Wczoraj zwycięstwa Górnika i Jagiellonii, w piątek Lecha i Warty. Wiadomością dnia w polskiej piłce jest jednak zakończenie reprezentacyjnej kariery przez Łukasza Fabiańskiego. Zagrał w 56 spotkaniach z orzełkiem na piersi, był uczestnikiem mundiali dwukrotnie oraz Mistrzostw Europy trzykrotnie. Dobre wieści jeszcze, choć szczęśliwe, bo reprezentacja polskich szczypiornistek wystąpi na Mistrzostwach Świata w grudniu w Hiszpanii. Biało-czerwone nie wywalczyły awansu wcześniej w tym roku, ale dostały dziś dziką kartę. Podobne zaproszenie trafiło też do Słowacji. Okazja, którą warto wykorzystać, ale to dopiero w grudniu. No i to tyle, jeżeli chodzi o najnowsze informacje z kraju i ze świata. Krótka przerwa na muzykę i przenosimy się do Tokio. Tam czuwa Dariusz Urbanowicz. No i będziemy podsumowali Igrzyska Olimpijskie. We'll be right back. shabby. Tu trójka, tu trzecia strona medalu, jest 15 minut po godzinie 17. Czekamy na Państwa telefony, co Państwu się podobało, co nie podobało na tych igrzyskach, pod wrażeniem czyich występów są Państwo. 22,7 trójek. Za chwilę przeniesiemy się do Tokio. Więcej informacji z igrzysk w Tokio w specjalnym serwisie portalu Polskiego Radia. Tokio 2020, Polskie Radio 24.pl. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Tokio 2020. Halo Tokio, halo Dariusz Urbanowicz. Halo, halo, witam. Dzień dobry, Warszawo, kochana. Jak się miewasz? Tęsknisz już za Warszawą, czy w Tokio ci dobrze? Oj, powiem, że już jestem zmęczony, chociaż to miasto jest niesamowite. Ja nigdy nie byłem w tak wielkiej metropolii. No i przyznaj się, że zjadłeś przepyszne sushi przed chwilą. O, dzisiaj po prostu coś niewiarygodnego. Ze znanym z naszej anteny Kubą Nizińskim wybraliśmy się właśnie w poszukiwaniu suszarni, jak to mówimy, i trafiliśmy, weszliśmy i po prostu szybko pan przygotował, jak należy. No i to było cudowne. Ale nie wierzę, że dopiero dziś, że dopiero na koniec. Tak pierwszy byłeś zapracowany? Raz. Pierwszy raz. Nie, po prostu tutaj w naszej okolicy nie ma żadnej takiej. Są jakieś knajpy włoskie z ramenami, jakieś mięsne, ale nie ma właśnie suszarni. Ale sportowych aren dużo w okolicy. Odwiedzałeś na pewno? No w okolicy to tak średnio. Mówiąc oględnie. Dzisiaj proszę sobie wyobrazić, pojechałem na welodrom Izu. To jest 130 km od centrum, od miejsca, gdzie mieszkamy. Jechałem 2 godziny, no i znamy historię przykrą z Darią Pikuli, która niestety uległa kraksie i musiała się wycofać z zawodów, więc spędziłem na miejscu może godzinę i wracałem 2 godziny, więc no, taka wycieczka. Ale żeby nie było zbyt smutno, to może o sukcesach porozmawiamy. Reprezentantów Polski, no podobno masz listę medalistów przygotowaną, żeby uroczyście. No myślę, że wyczytać. należy wymienić wszystkich po kolei. No to zacznę od Anity Włodarczyk, która zdobyła 3. złoto z rzędu w rzucie młotem. Taki sam sukces, chociaż on miał dopiero w dorobku brązowy medal z Rio de Janeiro. Wojciech Nowicki też złoty. Dawid Tomala, chyba jedna z największych niespodzianek, jeśli nie największa w chodzie sportowym. Sztafeta mieszana 4x400 metrów. No i tu mamy 7 zawodników, bo różniły się składy w eliminacjach i w finale. Justyna Święty-Ersetic, Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik oraz panowie Dariusz Kowaluk, Karol Zalewski i Kajetan Duszyński. I to są nasi mistrzowie olimpijscy. Też mamy zasne grono, jeśli chodzi o wicemistrzów. I tutaj pozwoliłem sobie otworzyć dwoma. Najpierw Marią Andrejczyk, rzut oszczepem. I to wielu z kibiców zna historię Marysi, która no, naprawdę miała poważne kłopoty z nowotworem włącznie, ale wyszła z tego i rzuciła po srebro, więc to jest naprawdę coś pięknego. Moja kochana dyscyplina sportowa żeglarstwo, Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogarhill, również srebro. Piękna walka. Ja tak żałuję, bo słyszymy o takim Kalebie Dresselu, który zdobywa 5 złotych medali na jednych igrzyskach, a w żeglarstwie to chyba by trzeba było robić tak, że za każdy z wyścigów medal. I wtedy mogliby żeglarze rywalizować z takim kimś. No a tak to tydzień ścigania i 1 medal. No dobrze, srebro może być, bierzemy w ciemno. Karolina Naja, Anna Puławska, kajakarki na dwójce na 500 metrów. No i 4, Agnieszka Kobut-Zawojska, Marta Wiliczko, Maria Sajdach i szlakowa tej osady, Katarzyna Zilman, to oczywiście 4 podwójna. I to już no tyłem, i kolej, na wiosłach. To się płynie tyłem, tak, to jest szlachetny sport. Tu się patrzy na rywali, a nie ogląda się za nimi. Także tak, tyłem się pływa i bardzo długie wiosła, dużo dłuższe niż te kajakowe. No i tu jeszcze tak troszeczkę, bo tu jest porównanie do kaczek, że kajakarze mają pupy w wodzie, a wioślarze szlachetnie dużo wyżej niż no to słuchaj, nie wiedzieliśmy, zdradzasz tutaj. No tak. Ale to kajaki 2 medale przywożą. Tak jest. No tak, to trzeba przyznać, chociaż nie jest tych... No dobrze, to już nie będziemy tu filozofować. No i teraz trzeba wspomnieć o kolejnej wielkiej niespodziance. Sztafeta kobiet 4x400 metrów. Justyna Święty-Ersetis, Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan i Małgorzata Chołbkowalik oraz Anna Kiełbasińska, która biegła Darek, ale nie, przepraszam, że ci wejdę w słowo, to nie była jakaś specjalna niespodzianka. Nasze dziewczyny są wicemistrzyniami świata i zdawało się, że po ten medal jadą. No tak, ale myślę, że mało kto się spodziewał stylu, w jakim pobiegły. Naprawdę fenomenalnym. To się zgadzamy. To tak zrób. Okej, też się spodziewałem medalu. Amerykanki były nie do ugryzienia, po prostu pobiegły w takim składzie, że tutaj nie za bardzo był dialog z nimi, po prostu odbiegły na 4 sekundy. Ale Polki tak samo odsadziły Jamajki, także super sprawa. No i brązowe medale. Paweł Fajdek i Malwina Kopron w rzucie młotem. Z 6 medali w rzucie młotem Polacy zdobyli ich 4, więc to jest nasz sport narodowy. I to jest chyba coś fajnego. Mamy swoją niszę i się jej trzymajmy. Patryk Dobek, 800 metrów, i to kolejna niespodzianka. No to tak, to bez dwóch zdań. To jest w ogóle dla mnie jakiś fenomen. To jest bardzo prestiżowy średni dystans przecież. To jest facet, który biegał na 400 metrów przez płotki przez wiele lat. Przez płotki, tak. No jeszcze w Rio de Janeiro startował przez płotki. Jeszcze rok temu, dokładnie. No tak, no on zaczął biegać na 800 zimą podczas sezonu halowego. No i praca z trenerem Królem daje efekt niesamowity, no bo to myślę, że tu się też mało kto spodziewa. No wiedzieliśmy, że jest silny, że jest, ale że, a jak on biega, jakie ma przyspieszenie, ile ma sprytu, ile takiej, no nie wiem, też bezczelności w tych biegach. No nie ma żadnego dystansu do bardziej utytułowanych rywali, po prostu robi swoje. No dobrze, ciąg dalszy medali, kajakarki, tu już też mówiliście o tym, że Karolina Naja drugie podium w tych igrzyskach. A czwarte w ogóle olimpijskie, tak. Do tego Anna Puławska, również 2 medale, no i płynęły w czwórce, więc musiały być jeszcze 2 zawodniczki, czyli Justyna Iskrzycka i Helena Wiśniewska. No i Tadeusz Michalik w zapasach, styl klasyczny, też myślę wzruszająca historia, to jest zawodnik, który przecież przeszedł 2 operacje serca jeszcze rok temu i no stała pod dużym znakiem zapytania jego kariera i w ogóle zdrowie, więc, ale jego serce do walki się nie zmieniło. Nie zmieniło się, nawet charakter urosło. Niesamowity. Powiem wam, że byłem na tym turnieju i to jest super wojownik. Naprawdę wielki szacunek. Brat Moniki Michalik, która przecież stała na podium olimpijskim w Rio de Janeiro. Więc też piękna historia, piękna taka pętla. No dobrze, to co? Puszczamy rozmowę z Anitą Wodarczyk. Warto posłuchać. Chętnie. Mistrzyni. No właśnie, no bo to jest zawodniczka, no umówmy się, to jest rekordzistka świata, 3-krotna medalistka olimpijska, też po dużym zakręcie zdrowotnym, no bo przecież ona przez 2 lata w ogóle nie startowała. Zmiana trenera, powrót do fenomenalnej formy, no i 3. złoto olimpijskie. No to jest coś, co no przecież... A powiedziała, że nie kończy kariery, więc to też cieszy. No dobrze, rozmowa z Anitą Włodarczyk. Rafał Babały. Dla takich chwil się żyje, dla takich chwil poświęca się dzieciństwo, poświęca się młodość, poświęca się... Anita Włodarczyk, widzę w dobrym humorze, bo przed chwilą zeszłaś z podium olimpijskiego. Po raz 3 stałaś na nim, po raz 2 na najwyższym stopniu podium. No wiadomo, w Londynie byłaś 2, ale później i tak to złoto otrzymałaś. Śpiewałaś hymn. Zdrzał, łezki poleciały, więc jestem szczęśliwa, emocje cały czas są ze mną. No właśnie, byłaś w stanie zmrużyć oko, byłaś w stanie gdzieś tam się wyciszyć, zregenerować po wczorajszej nocy? Jeszcze nie, spałam myślę jakieś 50 minut. Cały czas po prostu do mnie to nie dochodzi, co zrobiłam. Wrócę za chwilę do wioski i muszę trochę odespać, żeby łapać energię na kolejne wydarzenia. Jak smakuje ten medal? No pewnie to banalne pytanie. Jak on wygląda w ogóle? Jest fajniejszy, ładniejszy od tych poprzednich? Wygląda super, jest ciężki. Jak zawiesiłam sobie sama medal na szyi, to od razu mi się przypomniała sytuacja z Londynu, bo pamiętam, z Rio nie pamiętam tego ciężaru, ale z Londynu, kiedy został mi wręczony medal olimpijski, poczułam, że jest strasznie ciężki. Takie same dzisiaj miałam odczucie, a to symbolizuje, że ciężka droga była do tego, aby ten medal zdobyć. Wręczała ci swego czasu medale pani Irena Szewińska, jej już nie ma między nami, ale gdzieś tam ją gonisz w tej klasyfikacji medalowej, prawda? No to nie jest twój cel, twoim celem jest to, żeby ciągle być najlepszą. To pani Ireny nie da się dogonić i nikt tego na pewno w najbliższych latach z polskich lekkoatletów nie zrobi. Pomyślałam sobie przed ceremonią, bo mówię, gdyby pani Irena była dzisiaj z nami, na pewno by dekorowała nas. Natomiast myślami była ze mną, przypomniała mi się właśnie ceremonia z Rio, kiedy otrzymywałam wtedy też złoty medal z rąk pani Ireny. I pytanie, co teraz z Anitą Włodarczyk? Co dalej? Bo jesteś w formie, widać, że zdrowie jest. Będzie w tym roku 80? Nie, ja już zakończyłam sezon startowy, taką już decyzję podjęliśmy przed igrzyskami w Tokio już jestem, że kończę sezon, wakacje, krótka regeneracja i zaczynamy przygotowania do jutra. Jeszcze raz, Anito, dziękujemy za to, co robisz, za to, co zrobiłaś i za te wszystkie emocje, którym dostarczasz polskim kibicom. Szkoda, że ich tutaj nie było, ale byli z tobą. Wszystkich Państwu dziękuję za wsparcie i do zobaczenia. 9 medali łącznie polskich lekkoatletów w Tokio. No właśnie, to jest bardzo duża liczba, biorąc pod uwagę, że 14 krążków łącznie cała reprezentacja zdobyła. Darek Urbanowicz w Tokio przyglądał się tym lekkoatletom zdobywającym medale i zbierał szczękę z podłogi, jak mówi, czy raczej ze stolika na stanowisku medialnym. No tak, na tym stanowisku przeżywałem niewiarygodne emocje, no bo miałem ten honor komentować te wszystkie wydarzenia. To jest w ogóle no, absolutne spełnienie marzeń i chyba największe szczęście sprawozdawcy sportowego móc uczestniczyć w tak wspaniałych wydarzeniach. Z jednej strony bardzo cieszy to, że nasi lekkoatleci zdobywają medale i to seryjnie, i to aż 9. Z drugiej strony to jakby dodatkowo daje pewien taki impuls do przemyśleń, że tylko w 5 dyscyplinach zdobyliśmy te medale. Mamy przecież tylko lekkoatletyka, zapasy. Kajaki, no wiosła. Kajaki, wiosła, żagle. Tak jest. Oczywiście tych medali mogło być więcej. Mamy kilka takich szans, które były bardzo, bardzo realne, ale z różnych względów nie zostały wykorzystane. No ale tylko 5 dyscyplin, więc... Wiesz co, no, Darku, tak sobie myślę, że porozmawiamy o tym w naszym kolejnym wejściu po przerwie. Teraz może zamknijmy wątek lekkoatletyczny, bo tak jak powiedział Robert, 9 medali, rekordowy występ lekkoatletów. Nigdy lekkoatleci nie przywieźli z Igrzysk Olimpijskich tylu miejsc na podium. To posłuchajmy jeszcze tych wspaniałych dziewczyn ze sztafety 4x400 metrów, co do której zgodziliśmy się, że spodziewaliśmy się medalu, ale może nie w takim stylu. Z naszymi paniami również rozmawiał Rafał Bała. Za wami piękne igrzyska. Wszystkie macie po 2 medale olimpijskie. No niesamowite. Na jednych igrzyskach się to udało zrobić i trzeba dziękować Światowej Federacji, że zrobili coś takiego jak sztafeta mieszana. Ale dziś sztafeta 4x400 metrów, którą rozpoczynała Natalia Kaczmarek. Ty, Natalia, mówiłaś, że dobrze, że będziesz miała trochę odpoczynku między biegami indywidualnymi a biegami w sztafecie. I to dzisiaj chyba zaskutkowało tym, że pobiegłaś znakomicie. Tak jak mówiłam, nie byłam zadowolona z biegu indywidualnego i chciałam się tutaj poprawić i dałam z siebie wszystko, żeby jak najwyżej oddać pałeczkę, żeby dziewczyny miały jak najłatwiej, żebyśmy były jak najwyżej i wydaje mi się, że mi się to udało. Jestem bardzo zadowolona z siebie i jestem z nas wszystkich dumna, że dałyśmy radę po prostu i mamy drugi medal na tych igrzyskach. To jest po prostu niesamowite. Rekord Polski poprawiony. Nie było złamania tej granicy 3:20, ale to chyba dobrze, bo jeszcze macie do tego, do czego dążyć. Dokładnie. Jest jeszcze co poprawiać. Zrobiliśmy rekord Polski. Jesteśmy w super dyspozycjach. Wszystkie pobiegłyśmy bardzo, bardzo mocno, a 3:20 na pewno jeszcze pęknie, tylko nie wiemy jeszcze kiedy. Iga Baumgart-Witan, która piekła ciasta, kiedy były halowe Mistrzostwa Europy, bo tam nie mogłaś wystartować w Toruniu, to był też twój cel, ale kontuzja, to było wcale niedawno. Ach, jakie humory dziewczynom dopisują. Iga, po raz pierwszy stajesz na podium. Po pierwsze, chciałam powiedzieć, że przeszłam kurs pieczenia tortu piętrowego, więc ja skoro 2 medale, to upiekę 2 piętra tortu dla nas wszystkich. Taki ślubny, to jeszcze Natalia tutaj czeka chyba na ten tort. Ślubny dla Natalii to będzie 4-piętrowy. Także wszystko przede mną, będzie sobie mogła wybrać 4 smaki. Krótko mówiąc, po prostu jestem przeszczęśliwa. Nie żałuję wszystkiego tego, co się działo w tym roku, tych kontuzji, tych odpuszczonych biegów od hali do teraz indywidualnych, bo warto było. To było dużo poświęceń, ale ani jednego poświęcenia nie żałuję, bo dało to 2 medale. I to co tu dużo mówić, jesteśmy dwukrotnymi medalistkami Igrzysk Olimpijskich. I tyle. I nic się więcej nie liczy. liczy się to, co czują też wasi bliscy. No twój mąż przecież piłkarz, który jeździ za tobą wszędzie. Widziałem go na Mistrzostwach Polski. Chyba on się bardziej denerwował od ciebie. I tutaj też pewnie wielkie emocje mu towarzyszyły w trakcie tych igrzysk. Pomocni są ci ludzie, którzy są bliscy, którzy kochają. No nasi wszyscy mężowie, rodziny siedzieli przed telewizorami i myślę, że się bardziej denerwowali niż my. I oni zawsze są z nami. Nie widzą się z nami po 200 dni w roku. I możemy im wszystkim za to podziękować, każdemu. To jest wielka wdzięczność, że też dzięki nim mamy te medale. Wielką, taką można powiedzieć, wspaniałą duszą tej całej sztafety, ale też osobą, która też dużo poświęca. Małgorzata Hołub-Kowalik, twój mąż, dobry człowiek. Wariatuncio, ale dobry człowiek, bo pozwala swojej żonie przez tyle lat jeździć po całym świecie. Nie jest zazdrosny, ale kibicuje i po prostu takie chwile to też są dla niego, prawda, Gosiu? Oczywiście, że tak. To, że zdobywam medal, to nie zdobywam tylko dla siebie, ale też dla męża. Jak tylko wziąłem telefon na minutę dosłownie, to mąż mi pisze, że od 10 minut nie potrafi się uspokoić, tylko płacze. No, mam ciarki, jak sama o tym mówię. No, ten rok był naprawdę bardzo trudny. W zeszłym roku myśleliśmy, że te igrzyska już będą za nami. To, że przesunięte zostało jeden rok, no to na pewno było bardzo ciężkie dla nas wszystkich. Gosiu, ty pewną deklarację złożyłaś przed igrzyskami, że to będą twoje ostatnie igrzyska i tak się tylko zastanawiam, kto teraz kogo będzie musiał przekonywać? Czy ty twojego męża, czy twój mąż ciebie, że jednak Paryż to jeszcze jest dla ciebie? Srebrny medal, coś jeszcze pozostało do zrobienia, jeszcze czeka na ciebie złoto. Krótko mówiąc, nie chcemy widzieć sztafety 4x400 metrów bez Małgorzaty Hołub-Kowalik. Dziękuję bardzo, to bardzo miłe słowa i tak jak powiedziałam wcześniej dziewczynom, cofam wszystkie deklaracje. Złote i srebrne medalistki w sztafetach podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Dziewczyny, cała Polska wam dziękuję. Dziękujemy wam. Dziękujemy również. Podsumowujemy start w Igrzyskach w Tokio. Cieszymy się z występów lekkoatletów, ale były też takie miejsca, takie sportowe areny w Tokio, no i nie tylko w samym Tokio, jak słyszeliśmy, na których nasi nie spisali się tak dobrze, jak mieli. Niektóre występy poniżej oczekiwań. Darek Urbanowicz na miejscu w Japonii. Darku, chyba siatkarze, tenisiści. No ja bym jeszcze dołożył szpadzistki. I szpadzistki to są te trzy dyscypliny, w których gdzieś kalkulowaliśmy sobie medal w przewidywaniach. No tak, tutaj niektórzy wieszali na szyjach naszych zawodników nawet 30 medali, no w takich bardzo... No, bardzo się rozpędzali w tych kalkulacjach. Zdobyliśmy 14, ja myślę, że tak powyżej 12 to wszystko jest na plus. Ja bardzo liczyłem na siatkarzy, no, też sprawozdawałem ich mecze, byłem z nimi i po zwycięstwach i po tych dwóch porażkach, jakie ponieśli w turnieju. Widziałem łzy, łamiące się głosy, no taki to był smutny widok, bo też to była drużyna, która w zasadzie jechała po pewny medal, a się okazało, że te przygotowania innych zespołów szły trochę innym trybem niż nasze i nie zawsze błyszczały w rozgrywkach pomiędzy igrzyskami, a tu się okazuje, że no, jest jak jest. Igrzyska są brutalne. Tak, i to Francuzi się cieszą, ci, którzy nas odprawili z kwitkiem w ćwierćfinale, w tym zaklętym rewirze ćwierćfinałowym, którego znów nie przebrnęliśmy, no i tak to wszystko czyli wyszło. Czyli siatkarze na minus, siatkarze. Szpadzistki na minus. No na minus, z bólem mówię o tych szpadziskach, bo to też zawodniczki, które stać na... One są czołową drużyną świata. No jechały jako wiceliderki, tak. Tak, medalistki Mistrzostw Świata przecież Europy, więc no można było być niemalże spokojnym, no ale z kolei trafiły na fenomenalne Estonki w ćwierćfinale. Które wygrały turniej. Które wygrały cały turniej, więc to takie marne pocieszenie, że się przegrywa z mistrzami olimpijskimi, ale z mistrzami olimpijskimi w tym przypadku, ale to no, zawsze chyba trzeba podkreślać w tym przypadku, no, że te Estonki naprawdę biły się, miały medal indywidualnie, miały medal w drużynie i to złoty, więc no szapoba przed nimi, świetnie się spisały. Tak jest. Darku, wyjdźmy poza wątki polskie. Było kilka wydarzeń, które zrobiły wrażenie na kibicach, na przykład nie tylko lekkiej atletyki, chociażby to, co zrobił Norweg Karsten Warholm w finale biegu na 400 metrów przez płotki. No Carsten Walholm 45-94. No genialny bieg, to czego on dokonał. Zwyciężył oczywiście złoty medal, to wiadomo, ale rekord świata. My też możemy się pochwalić rekordem świata. Oli Mirosław na tych igrzyskach w czasówce, we wspinaczce sportowej. Więc też mamy pod tym względem jakieś argumenty. Na ile Warholmowi pomogła technologia obuwnicza w tym przypadku? No trudno mi powiedzieć, na ile to pomogło, bo to wiadomo, że to być może jakbym biegł w trochę innych butach, też by wygrał. To przepraszam ci, że ci przerwę, bo wiesz, ten mój partner dzisiaj z audycji, Robert Grzędowski, jest zorientowany i przygotowany w tym temacie. To tak, kolce lekkoatletyczne najnowszej generacji z specjalną wkładką w podeszwie, bodajże z sztucznych jakichś włókien węglowych, coś takiego, ale buty, które wydłużają krok o minimalnie, ale o tyle, że Carsten Warhol między płotkami biegnie zawsze na 13 kroków i nie musi tego zmieniać na 14 w trakcie wyścigu. Podobno to jest klucz do sukcesu. A w poprzednim modelu na ile biegał? Na ile na 14. Biegał od połowy butów? Gdzieś tam. Od połowy na 14, natomiast no, pytanie też, czy to nie jest, czy to jest dozwolone wspomaganie? No, z drugiej strony wszyscy mogą sobie takie buty założyć. No pytanie, czy wszyscy? No większość, wielu zawodników rzeczywiście w tych butach biegało, jest to jakiś znak czasów. Adarku, jeszcze chciałem cię zapytać o jedną sprawę, też poza Polską, też bardziej ogólnie olimpijską, a mianowicie San Marino, najmniejszy chyba kraj na igrzyskach, a przywozi trzy medale z Tokio. Trzy medale, dwa w strzelectwie z tych strzelb w trapie i to jest piękne, a jeszcze jest tam zawodnik, który się bardzo dobrze bije, zapaśnik. I też zdobył medal. Ja powiem jeszcze o pięknej historii ze skoków z wyż. Mutaz Barsim, który jest podopiecznym polskiego trenera Szczerby i Włoch Gianmarco Tamberi zrezygnowali z dogrywki po pokonaniu wysokości 2,37, mieli identyczny rezultat i zajęli pierwsze miejsce ex aequo. Piękna historia, piękna ich radość. No Włocha szczególnie, pamiętasz, to on wyprawiał. No tak, ale to on jest niesamowity, bo on się tak dobrze bawi w tych konkursach, że trudno tak naprawdę go podejrzewać jakąkolwiek koncentrację na konkursie, a skacze jak natchniony. Rok temu w Tokio ani Barsima, ani Tamberiego by nie było. Obaj przechodzili operację kostki. Nie byłoby też Anity Włodarczyk na przykład, tak? Gdzieś zastanawialiśmy się. Ogólnie niesamowite te igrzyska, te historie. Patryk Dobek nie pobiegłby na 800 metrów i tak dalej, i tak dalej. Ja jeszcze powiem, właśnie tu zwróciłem uwagę na trenera Szczerbę. Chciałbym powiedzieć jeszcze o Piotrze Wojewskim, to jest trener duńskiej żeglarki, która zwyciężyła w klasie Laser Radial i zdobyła złoty medal, jej trener Polak. Mateusz Kusznierewicz jest, jak on to sam określa, nie trenerem, a mentorem Węgra, który z klasy Fin, też w klasie Fin powalczył o srebro. Tych polskich wątków trenerskich nie brakuje i to też jest piękne, że wielu naszych szkoleniowców no, faktem pracuje dla innych federacji niż polskie, ale też odnoszą sukcesy. To też doceniamy. Tyle historii i przygód tutaj wyliczyliśmy już w czasie audycji, Darku, że ty chyba po prostu musisz książkę napisać, jak wrócisz z Tokio. Jakąś krótką chociaż, reportażyk, ale Ja już jedną napisałem, ale nie zostanie nigdy wydana, więc ja już się do książek nie zabieram. Dziękuję bardzo. To jeszcze ostatni wątek, taki półkabaretowy, ale też prawdziwy. Dzisiaj w porannym studiu olimpijskim emitowaliśmy dźwięk cykady japońskiej. No coś niesamowitego, prawda, Darku? Ale powtarzamy ten dźwięk, czy ty mam o nim opowiedzieć? Opowiedz, a my tutaj zaraz będziemy kombinowali go, spróbujemy wyciągnąć. No dobrze, to są cykady, nazywają się semi i one są jakimiś tam pluskwiakami. Ja tu nie jestem tam endomologiem, więc nie znam się na owadach, ale one wydają przeraźliwy dźwięk. To jest taki dźwięk upiorny, jak z jakiegoś horroru. I okazuje się, że te cykady w semi przez kilka ładnych lat, przez 5 nawet do 7 lat w postaci larwalnej żyją pod ziemią, po czym wydostają się na powierzchnię, no i zbiera im się na amory, no bo po tak długim poście, no to trzeba coś przedsięwziąć w życiu i pomyśleć o kolejnych pokoleniach. No to posłuchajmy, tym, Darku, posłuchajmy. No właśnie, jak mamy, już się to nie posłuchajmy. No to słyszeliśmy, no cykadę japońską. Darku, wielkie dzięki. Mój drogi, za to. Czy ja mogę sobie w nagrodę za moją dwutygodniową pracę pozwolić na małą prywatę? No proszę bardzo. Robert, zgadzamy się, prawda? Absolutnie, proszę. Tak, dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim za wytrwałość i cierpliwość. Przepraszam za wszystkie pomyłki. Było naprawdę intensywnie, emocjonalnie, więc nie zawsze się udało zachować wszelkie kanony języka polskiego, ale to tak jest w emocjach. Przy okazji chciałem pozdrowić bardzo Julię Michalską-Podkowia, która mnie tutaj bardzo wspiera pod kątem wioślarstwa. I chciałem się pochwalić, że załoga Sailing Legia zwyciężyła w Mistrzostwach Polski w klasie 505. Kuba Pawluk, Marcin Józefowski dzisiaj zdobyli złoto. Obronili w zasadzie złoto. Pozdrawiam serdecznie z Tokio. My też cię pozdrawiamy. Szczęśliwego lotu. Kiedy meldujesz się tutaj u nas na miejscu w Przemyśle Wieckiej? We wtorek po południu. I to chyba będzie wesoły samolot, tak podejrzewam, bo kilku medalistów będzie na pokładzie. No to życzymy spokojnego lotu. Wspominałem ci o tym, że jak się podróżuje z Narity, to do Warszawy jest świetne jedzenie na pokładzie. Serwują je japońscy kucharze, także z pustym żołądkiem proszę wsiadać do samolotu. Dobrze. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Więcej informacji z Igrzysk w Tokio w specjalnym serwisie portalu Polskiego Radia. Tokio 2020. Polskie Radio 24.pl. Trójek to nasz telefon, czekamy na Państwa opinie w sprawie zakończonych Igrzysk Olimpijskich. Poznałem gorzki smak, zbyt wiele chciałem mieć, to echo głośnych fal, zatapiam się. Odkryłem smaki barw, kolory białych ścian, straciłem bezpowrotnie czas, zgubiłem się. Pokój budzi lęk, przez palce płynie czas, to nie jest sen. Zapadam w sen, jak słodki śpiew, ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie świat, nim skończy się czas, wspomnij o mnie w swoich snach. Czekam na ten znak, zawrócę rzeki bieg, nie zatrzyma mnie strach, odnajdę sens. Za dużo było kłamstw, tak wiele chciałem mieć, przestałem liczyć czas, zgubiłem się. Yeah. Zapadam w sen, jak słodki śpiew, ciepły deszcz za. Wspomnij o mnie w swoich zatapia mnie. Robert. Ja chciałbym podziękować Polskiemu Radiu za to, że mogłem uczestniczyć w tych igrzyskach. Bardzo się cieszę z wielu medali w lekkiej atletyce. Szkoda, że naszemu kolarzowi Kwiatkowskiemu, który będzie kończył niedługo karierę, nie udało się wywalczyć czy też powtórzyć na przykład sukcesu Rafała Majki z Rio de Janeiro. I żałuję też, że tak słabo stoimy w sportach walki. Ale cieszę się z sukcesów lekkoatletów i wodniaków. Odpowiada Robert. Dziękujemy bardzo i polecamy się na przyszłość we wszystkich sportowych sprawach. A teraz chcemy... To poczekaj, Robert, jeszcze. 20-27 trójek. Czekamy na kolejne telefony, absolutnie. A teraz posłuchamy Dawida Tomali, tego zaskakującego mistrza olimpijskiego w chodzie na 50 kilometrów. I bardzo dobrze się nie spodziewał. Ja lubię zaskakiwać. I mi się to udało, nie tylko kibiców, ale też moich rywali oraz nawet zaskoczyłem samego siebie, bo mimo to, że wierzyłem w sukces, to jednak wszystko tak super zagrało, że koniec końców świętujemy teraz i cieszymy się wspólnie ze złota kolejnego. Niesamowita rywalizacja, niesamowita determinacja, którą pokazałeś już na samym początku. Zaatakowałeś i ta przewaga wynosiła nawet 3 minuty i wtedy już nie mieliśmy wątpliwości, że zostaniesz mistrzem olimpijskim. Tak, było ponad 3 minuty nad kolejnym, skończyło się na ponad 40 sekundach, ale też dwie rzeczy. Ja z jednej strony wiedziałem, jaką mam przewagę i nie chciałem do końca jakby forsować tego tempa, no bo to nie miało sensu tak naprawdę, a ja bym chciał tylko kontrolować to, żeby doprowadzić ten wynik i to miejsce do końca. A druga rzecz była taka, że już tak jak mówisz, faktycznie było mi bardzo ciężko. Ostatni kilometr to było coś takiego, że tak w moment jakby naprawdę odcięło mi prąd, że odcięło mi energię i mimo, że ja przyjmowałem izotoniki po drodze, piłem wodę, jadłem żele i tak dalej, to mój organizm już tego nie trawił i tej energii mi brakowało, mimo, że dalej sobie to starczałem te wszystkie rzeczy, które powinienem. Myślę, że to był pod wpływem już zmęczenia i tej temperatury i wilgotności bardzo dużej, że organizm po takim czasie po prostu upomniał się, że no też potrzebuje już odpoczynku, no ale koniec końców no super, że wyszło. No wyszło na złoty medal, ale z drugiej strony trzeba przyznać, że oprócz tego brawurowego ataku, no to też bardzo dobrze to rozegrałeś ze swoim sztabem, jeśli chodzi o to chłodzenie. Naprawdę było bardzo gorąco i te temperatury były nie do zniesienia. Tak, zdecydowanie. Organizator, muszę przyznać, przygotował bardzo dobrą trasę, ponieważ jakieś 80% trasy było zacienione. 200 metrów, gdzie było no typowo słońce bardzo duże, mocne, było czuć tak naprawdę jak mocno to słońce świeci i jak i już w pewnym momencie też od asfaltu tak naprawdę czujemy to ciepło z dwóch stron, więc warunki były ciężkie, ale zdarzało mi się startować już w cięższych warunkach, a jeżeli chodzi o przygotowanie właśnie wszystkich rzeczy, które mi pomagały w tym, czyli całego systemu chłodzenia, właśnie czy to na szyję, czy tej torby, z której sobie mogłem na spokojnie brać rzeczy. Bardzo dziękuję z tego miejsca, pozdrawiam mamę, która wszystko to zrobiła, naprawdę szacun, bo sprawdziło się to, no na złoto się to sprawdziło, no i bardzo fajnie i coś pięknego. Dawid, świetnie wykorzystałeś ten czas, dlatego że na kolejnych igrzyskach 50 kilometrów już nie będzie. Zdecydowanie tak. Zapisałem się w historii na początku tego roku w historii Polski, zdobywając jako ostatni zawodnik mistrzostwo na 50 km i tym samym robiąc minimum, otwierając sobie drogę właśnie na start w Sapporo. Zamykam historię chodu na 50 km, bo wiem, że już nigdy nie będzie po mnie mistrza na 50 km, więc to jest w ogóle sztos, ale z drugiej strony też szkoda, nie? Bo ja wystartowałem, ukończyłem 52 raz w życiu i nie będę miał możliwości, żeby zobaczyć, czy stać mnie na więcej, ale ja na razie się cieszę z tego, co mam, bo to jest w ogóle jakby poza wszelkimi granicami jakby takiego umysłu, gdzie kiedykolwiek bym sobie pomyślał. Oczywiście ja w to wierzyłem, ale patrząc tak realistycznie i wiedząc, z jakimi ludźmi startuję, no to gdzieś jednak wizja medalu była czymś niewyobrażalnym, a złoto to po prostu jakiś kosmos. Kto nie oglądał, niech się wstydzi. To była piękna noc, gdy Dawid Tomala zdobywał medal. Oglądał Norbert Michalak i szybko zadzwonił do Dawida i nagrał rozmowę, którą przed chwilą wysłuchaliśmy. Słyszeliśmy kapitalnego chłopaka, który zanim pojechał do Tokio, to musiał zbierać pieniądze na to, żeby mieć na przygotowania. Pracował regularnie na budowie, był trenerem przygotowania motorycznego. Kim on tam jeszcze był? Nauczycielem WF-u, z tego co pamiętam. A jego sztab to na przykład mama. Kapitalny chłopak z Tychów. Świetnie się go słucha. Piękna w ogóle historia. No i przypomnijmy, że chód na 50 km po raz ostatni odbył się właśnie w Tokio. I tak jak powiedział Dawid Tomala, to jest kompletny i prawdziwy sztos. Taką wodą być, co tuli ciebie całą, ogrzeje ciało, zmyje resztki parszywego dnia i uspokoi każdy nerw, zabawnie pomarszczy dłonie, a kiedy zaśniesz, wiernie będzie przy twym łóżku stać. Taką wodą być, a nie tą, co żałośnie całą noc tłucze się po oknie. Wczoraj, wczoraj spokojne dźwięki, zwalniamy troszkę i dobrze, z Igrzysk Olimpijskich przenosimy się nad szachowe plansze, a w Soczi kilka dni temu największy sukces w historii polskich szachów. Jan Krzysztof Duda, 23-latek z Krakowa, zdobywa Puchar Świata, wygrywa Puchar Świata, pokonując po drodze m.in. Magnusa Carlsena, a w finale Siergieja Kariakina. To było piękne zwycięstwo, okupione nakładem naprawdę niesamowitym. Mówię tutaj o siłach mentalnych i fizycznych, ale nie mogło być inaczej, jak zresztą mówił sam Janek dziś na lotnisku po przylocie do Warszawy. Turnieje rozgrywane z tym pucharowym są w ogóle ekstremalnie wyczerpujące, też psychicznie, ponieważ trzeba grać dobrze cały czas, nie można robić dużych błędów, bo każdy duży błąd może powodować powrót do domu, tak? Oczywiście ta presja jest cały czas wyostrzona, w ogóle nie ma łatwych meczów z nikim, się tak wydaje. Oczywiście wiadomo, że grałem z Magnusem, no to najsilniejszy zawodnik na świecie, to nie mogło być gorzej, ale tak jak mówię, no czy grałem z jakimiś teoretycznie słabszymi zawodnikami, czy tam z USA, czy z Paragwaju w wcześniejszych rundach, to nigdy nie jest prosto. Więc jestem ekstremalnie szczęśliwy, że no, po pierwsze, że wygrałem ten turniej, i tak, i awansowałem do turnieju kandydatów. A po drugie, że też pokazałem bardzo dobrą grę i chyba w ogóle żadnej partii, przynajmniej już klasycznych, nie byłem w tarapatach, więc to jest wyjątkowe osiągnięcie. Tutaj możemy powiedzieć, że trzy sukcesy naraz ugrałeś w Soczi, bo awans do turnieju kandydatów, wygranie przede wszystkim tego Pucharu Świata, no i ogranie Magnusa Carlsena. Która z tych trzech rzeczy najbardziej cię cieszy? Bo wiem, że może samo zwycięstwo z Carlsenem wydaje się, że jest tylko po drodze, ale jednak to ono daje rozgłos, to ono pokazuje twoją moc. Chyba nawet bardziej niż to, że później w finale ograłeś Kariakina. Znaczy ciężko powiedzieć, co jest najcenniejsze, prawda? No, tak jak wspomniałeś, wszystkie osiągnięcia są na wagę złota. No myślę, że turniej kandydatów jest taki, znaczy no, to był mój cel przed turniejem, prawda? Nie wiedziałem, na kogo trafię. Wcześniej nie wiedziałem, że trafię na Magnusa, więc a turniej kandydatów był celem samym sobie. Jest to elitarny turniej, którego zwycięzca gra, wzywa mistrza świata na mecz o ten tytuł, więc teraz będę się przygotowywał ciężko do tego turnieju, bo jeszcze data nie jest znana. Zakładam, że to jest przełom kwietnia-maja następnego roku, no ale to jest turniej, gdzie bardzo ciężko się dostać i gramy to najsilniejsi zawodnicy na świecie, poza mistrzem świata i no i też się szykuję miesiącami, więc awans do turnieju kandydatów jest dla mnie najważniejszy w sportowym sensie. No tym niemniej oczywiście no wygranie Pucharu Świata czy wygranie meczu z Magnusem, no wiadomo, no miłe i dla mnie i dla promocji, tak jak wspomniałeś, więc no wszystko naraz tak spłynęło, więc wszystko dobre, to się dobrze kończy. Tutaj w ogóle dużo się dzieje wokół ciebie, nawet dzisiaj, teraz, kiedy przyleciałeś do Polski. Dobrze się czujesz w tej sytuacji, czy może jest lekki dyskomfort? Bo te światła kamer, tutaj nagle się na tym lotnisku pojawiły w liczbie bardzo dużej. Pomału, można powiedzieć, przyzwyczajam. Może nie jestem jeszcze aż tak popularny, tak jak inni sportowcy. Znaczy, nigdy mi też nie zależało na byciu sławnym. Ja osobiście jestem dość skromną osobą i nawet można by powiedzieć, że nie kocham specjalnie takich wywiadów i w ogóle fleszy. No tym niemniej, będąc najlepszym polskim szachistą, postanowiłem sobie zadanie, żeby rozpromować tę dyscyplinę. No a to jest oczywiście powiązane, tak? No wiadomo, jeśli jest zainteresowanie mediów, no to szachy będą tym bardziej popularne. No więc bardzo, bardzo jestem szczęśliwy, że mogę to robić. No, uważam, że szachy są fantastyczną grą dla każdego. Uczą wielu przydatnych rzeczy w życiu. Na pewno te szachy uczą odporności psychicznej i takiej odporności na stres. Ty to pokazałeś w Soczi, gdy na przykład w tych partiach z Magnusem Carlsenem zupełnie na spokojnie twoja mowa ciała mówiąca, że ty to wygrasz i jesteś tego pewien, a Magnus gdzieś pocierający dłońmi o kolana, rozglądający się dookoła. Czułeś w tym momencie, albo może też w innych partiach, taką euforię wewnętrzną związaną z tym, że no bo musiałeś to widzieć, musiałeś widzieć, że po prostu dominujesz nad takimi mocnymi rywalami. Rzeczywiście, no można powiedzieć, wszystkie moje partie były dość dobre przeciwko Magnusowi. W ogóle w systemie pucharowym dominuje jakby praktyka, że czarnymi się remisuje, a białymi wygrywa. Białe są minimalnie lepsze oczywiście, bo zaczynają. Udało mi się czarnymi, można powiedzieć, relatywnie łatwo zremisować w pierwszej partii z Magnusem, a potem białymi pressingować go dość mocno, co nie zmienia faktu, że trzy partie się zakończyły remisami. Magnus się bronił bardzo dobrze. No wygrana partii czarnymi była bardzo nieoczekiwana. Czarnymi jakby ciężko jest oczekiwać, że można wygrać partię z bardzo silnym arcymistrzem. Bardziej na zasadzie, że zawodnik grający białymi jest zbyt ambitny. No, a tym bardziej mistrz świata, który w ogóle przecież był epizod, że przez 800 dni partii nie przegrał. Więc ekstremalnie szczęśliwy jestem też właśnie z tego meczu. Muszę też powiedzieć, że byłem trochę zmęczony i może przez to trochę łatwiej mi było utrzymać tego poker face'a absolutnego, bo ja generalnie jestem osobą bardzo impresywną, lubię sobie gestykulować, więc ale byłem już taki zmęczony, trochę taki zombie, no nie, więc więc łatwiej było może aż tak. To jeszcze zapytam o kulisy w takim razie, bo tak jak mówimy, przy stole wyglądałeś dobrze, pewnie, a jak wyglądały kulisy? My widzimy tylko samą partię gdzieś z jednej, dwóch kamer, a tam się dzieje wszystko jeszcze dookoła, w hotelu, noce, wieczory czy poranki spędzone na przygotowaniach do partii i trzytygodniowy turniej de facto w Soczi. Były jakieś momenty zwątpienia, nerwowe, były problemy? No na pewno takie zwycięstwa nie rodzą się od tak po prostu jak stryknięciem palców. Znaczy momentu zwątpienia akurat chyba nie było, bo dość dobrze grałem i awansowałem dalej, więc nie było jakby co wątpić. No tym nie wiadomo, no trzy tygodnie, no nawet psychicznie, tak, w tym samym miejscu, to samo jedzenie, prawda, ta sama sceneria. Jest to dość męczące, więc pod koniec turnieju już byłem bardzo zmęczony też fizycznie i no miałem to szczęście, że byłem młodszy od mojego przeciwnika w finale, Sergeja Karjakina. I to myślę, jakby mogło mieć nawet decydujące znaczenie, ponieważ oboje byliśmy, tak mówię, zmęczeni, oboje przeoczaliśmy dużo rzeczy, no ale mój przeciwnik się prezentował gorzej ode mnie, więc dostałem też bardzo dobrą pozycję, taką w danej sytuacji, w tej drugiej partii, którą wygrałem, więc byłem kompletnie bez ryzyka, że tylko można było wygrać, a się przegrać za bardzo nie dało. Ale na przykład podczas ostatniej partii z Sergejem mnie w ogóle głowa bolała, no nie, więc lekko, więc w ogóle jakby takiego doświadczenia nie mam. Zwyczajnie głowa nie boli, jak gram szachy. No ale co zrobić, tak? Trzeba się umieć dostosować do różnej sytuacji. No mam też bardzo silne poczucie realizacji i nikomu łatwo nie odpuszczam, więc nie chodziło w rachubę oczywiście, ale na finale to też była specyficzna sytuacja, ponieważ już ja i Sergiej awansowaliśmy na turnieju kandydatów, co było naszym celem, więc było może troszkę lżej, nawet bym powiedział. No, zwłaszcza dla Sergeja, który wcześniej no, miał wiele razy przegrał partię i musiał wygrywać na zamówienie. No, jestem ekstremalnie dobry, być może najlepszy na świecie i mu się to udawało. No już pod koniec, tak, to już była wojna... Nerwu, psychologiczna, fizyczna, wszystko naraz. To ja ci życzę na koniec po prostu takich pozycji za każdym razem, w każdej ważnej partii i powodzenia w przyszłości, w turnieju kandydatów i też w najbliższych planach, a jakie te najbliższe? Prawdę mówiąc nie jestem pewien. Będą to prawdopodobnie turnieje online teraz głównie. Turniej kandydatów, który będzie w kwietniu, maju, będzie najważniejszym dla mnie wydarzeniem oczywiście i chyba dla całej społeczności szachowej w Polsce i na świecie nawet, więc te turnieje tutaj, zwłaszcza online, ale też klasyczne, będzie można miał okazję zagrać. Będę traktował bardziej w kryteriach treningowych. Powodzenia. Dziękuję. Wielkie brawa dla Janka Dudy. Rozmawiał z nim Robert Grzędowski. Zorientowany w temacie szachów. Robert, mówił się o ciekawych nagrodach, jakie dostają szachiści. Tak, opowiadali panowie na lotnisku o takich nagrodach jak kosiarka w turnieju międzynarodowym, którą niestety trzeba było od razu sprzedać, bo nie ma jej jak przewieźć samolotem. Za bardzo zresztą Puchar Świata też olbrzymi i były z tym problemy, ale udało się jakoś do walizki zmieścić. I najważniejsza rzecz, ja to podkreślę, bo wynika to z tej rozmowy z Jankiem, ale warto to podkreślić, przygotowanie fizyczne wygrało ten turniej, bo szachy w tym przypadku na najwyższym poziomie to sport. Janek jest sportowcem i wygrywa w ten sposób. Magnus Carlsen zapoczątkował ten trend przygotowania świetnego fizycznego. Wątkiem szachowym pierwszą godzinę audycji kończymy, w drugiej jeszcze wiele tematów. Proszę z nami być, krótka przerwa, wracamy tuż po 18. Sponsorem audycji był PKN Orlen, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Na program zaprosił sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest w górę. Teraz ceny w dół. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład laptop Asus, szybki dysk SSD, procesor Intel. Teraz za jedyne 1899, taniej aż o 400 zł. Smart TV Hisense, 55 cali, 4K. Teraz za jedyne 1999, taniej aż o 500 zł. Kiedy nam kibicujecie, łączy nas silna więź. Przeżywamy wtedy podobne